bandeli na zopana kasi na zosi sate kuna boni na kwaka boe botambu manya ya kolongo langa zero kokomisa nga ero yesu kaka yo Palangana na nzela sambo Makuso ya banguna nanga Matande langa mesa na lia Andale longa na zangi mukanda Mute mananga efandi na kimia Mananga na mboka na bapaya Masungi ya betranje hoye binga Una kubwa kama konga Mbongo la mbula mapambu Banda na yo yesuwe Banda na yo zabien Banda na yo Mama, ila kana yo ebongwanite Mama, na yo Oza bien, Mama, oza bien Oza bien, Mama, oza bien Zambe mala, Mama, oza bien Oza bien Hey, Yesu, Yesu Oza bien, oza mala mouyawe Yo, longo la kazette Na bomo ya moto wa bengama zero Ose H, o ya bengama ero Yesu soko ya kate mele biso misuzu to suka wapi kolo Hey Yesu Kumama Hey Papa mama Koli finzo ni na pana Ya ya Mai ya miso ne sengo Papa mama Ula kisanga mosa pila beba Ya ya Ula kisinga mosa pina saya yo Papa mama Ili ebenga kimama ya bololo Ya ya Ule singa masange tepe ni sabato Isa de la Unua, y otro chile de Yerua, Chilopo, y un poco y la...